wracam, ej. Aha. Ja wracam. Tak jest. Aha. Słyszę bicie twojego serca. Aha. Nie denerwuj się. Nie. Bo nie ma czym. Nie ma czym. Ej! Panowie, panie, chłopcy i dziewczęta. Sprawdźcie, wracam w najwyższej formie i w najlepszym stylu. Tak. Sprawdź to. Że ja wiem, jak to zrobić. Ej, to moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. Ja wracam z nową płytą w najlepszym stylu, że musisz w niej trochę humoru, dramatu i horroru jak trzeba. Posypię żartami z rękawa jak Kryszak. Albo mówię o dramatach ludzi, którym na nic nie stika. Boisz się, włącz play, wyłącz, niech światła przekręć w ustach. Metaliczny posmak pod językiem, masz żyletkę. Albo się przestraszyłeś, albo masz ścieżkę. Dobry tekst, trzeba nawinąć prosto i bezczelnie do kolejna. Dobra płyta, na dobrych kurwa bita. Zarobi jutro milion, bo ktoś miał wczoraj przypał. Ursynu wita, Warszawa wita, Polska wita. Jedyny król jakiego znam, to ten na kwitach. Nie wolę tron, koronę i prohibicję. Nie ucz tekstów, się na pamięć do głowy wbiją, się je samo istnieje. Nie pisz ich w pamiętnikach, na froncie książki. Nie parę słów wypełnię komory i przyciągi. To nie styl z Gomory, choć życie jest brudne. Moja płyta nie jest dla wszystkich jak burdę. Jest osobista, szczera i pełna szczęścia. Jak ją włączasz, to na osiedlach jest spadek napięcia. Ona wraca z nową płytą i wszystko jest jasne. O swoich ma propsy, hejterzy i nową stawkę. Gdybyś się pytał, kto, co, kiedy, o czym. To moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. Ona wraca z nową płytą i wszystko jest jasne. O swoich ma propsy, hejterzy i nową stawkę. Nie ma już pytań, rachunek jest prosty. O moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. Ta płyta dla mojej dziewczyny, ziomków i dziewczyny kumpli. Ta płyta jest tak lepszy, wódka, musisz ją kupić. Musisz się nie upić, aż się urwie film. Bo nie, nie ma kaca, a jako clean jest repeat. Zdrowie wasze w gardło nasze, niech mu gwiazdka pomyślności. Nas się to częściej słyszy niż dzień dobry. Dziękuję się rzadko, bo często nie ma za co. Chłopaki z Ursynowa zawsze noszą się z klasą. Na nogach świeże sniki, niskobudżetowe klipy. Obraz jest drugi, a po pierwsze jakość muzyki. Rise na catering, wizażystkę i statystów jest dla moich ludzi, bo mamy w chuj pomysły. Ja z nową płytą wracam na miasto jak Batman. Ty spierdalasz jak karaluch, jak u karacza. Jest dobra i tego jej nie możesz odmówić. A zupełnie inna sprawa, czy mnie lubisz. Ona wraca z nową płytą i wszystko jest jasne. O swoich ma propsy, hejterzy i nową stawkę. Gdybyś się pytał, kto, co, kiedy, o czym. To moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. Ona wraca z nową płytą i wszystko jest jasne. O swoich ma propsy, hejterzy i nową stawkę. Nie ma już pytań, rachunek jest prosty. O moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. Ona wraca z nową płytą i wszystko jest jasne. O swoich ma propsy, hejterzy idą w odstawkę. Gdybyś się pytał, kto, co, kiedy, o czym. To moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. Ona wraca z nową płytą i wszystko jest jasne. O swoich ma propsy, hejterzy idą w odstawkę. Nie ma już pytań, rachunek jest prosty. To moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty.